جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں ذرا وضو بنانے چلا گیا تھا تو تاخیر ہوگی. جی اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. جی ہم نے آج کہاں سے پڑھنا ہے؟ جی حدیث نمبر 5954 باب شفقتی ہی علی امتی ہی, یا اس سے پہلی حدیث پڑھ لی تھی ہم نے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب شفقته على امته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر شفقت کے بارے میں باب, اور آپ کا مبالغہ کرنا اپنی امت کو ان چیزوں سے بچانے میں جو ان کو نقصان دہ ہوں. وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله عز وجل به كمثل رجل أذى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم فكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. جی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور اس چیز کو جس کو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال, یعنی دین, میری اور اس دین کی مثال جس کو میں لے کر آیا ہوں, جس کو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے, اس کی مثال ایسی ہی ہے کمثل رجل کے اس آدمی کی طرح کہ جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم, رأیت الجیشا, میں نے ایک لشکر دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, بیائی نہیں یا اپنی آنکھوں سے, وانی انا النذیر العریان, اور میں بہت ہی واضح ڈرانے والا ہوں. عریان کہتے ہیں عریان کو مطلب بالکل واضح کھلا, تو میں کھلم کھلا تمہیں اس چیز سے آگاہ کر رہا ہوں, ڈرا رہا ہوں. فن نجا, بس اپنے آپ کو بچا لو. فاطاعہ طائفتن, ایک کچھ لوگوں نے تو اس کی اطاعت کر لی, من قومہ, فادلجوا فانطلقوا علی مہلتہم, تو وہ ادلاج کہتے ہیں رات کے آخری پہر میں سفر کرنا, تو وہ چل پڑے, جیسے ہی ان کو اطلاع ملی تو وہ انہوں نے وہ چل پڑے, فانطلقوا علی مہلتہم, اور اپنی مہلت میں انہوں نے سفر طے کر لیا, آگے چلے گئے اپنے وقت میں, یعنی مہلت سے مراد اس وقت کو انہوں نے کارآمد بنایا اور آگے چلے گئے. وَقَذِبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ, اور وہ اپنے گھروں میں ہی رہے, ایک طائفے نے انکار کیا اور اپنے گھروں میں مکانوں میں, فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ. تو جب صبح کی جیش نے ان کے فصبحهم الجیش, جیش نے ان کے اوپر صبح کی, یعنی صبح کے اوپر صبح ہوئی تو حملہ کر دیا, فاہلاکہم, ان کو ہلاک کر دیا, وجتاحهم, اور ان کو وہاں سے جڑ سے اکھیڑ دیا, وجتاحهم, اجتاحهم. فذلک مثل من اطاعنی, بس مثال اس شخص کی جو میری اطاعت کرتا ہے, واتبع ما جئت بھی, اور اتباع کرتا ہے اس کو جس کو میں لے کر آیا ہوں, اور مثال اس شخص کی جو میرا انکار کرتا ہے اور جو میری نافرمانی کرتا ہے, وکذب ما جئت به من الحق, اور انکار کرتا ہے اس چیز کا جس کو میں لے کر آیا ہوں حق میں سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر بھی اپنی گفتگو جو ہے فرمایا کرتے تھے. تو ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی کہ اپنی آنکھوں سے اگر کوئی شخص کسی لشکر کو، کسی نقصان کو دیکھ کر کسی کو بتائے تو جو لوگ اس پر اعتبار کر لیں گے وہ بچ جائیں گے، وگرنہ جو ہے وہ ان کے ناکامی اور ہلاکت جو ہے وہ ان کا پیش خیمہ ہوگی. جی وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل امتي كمثل الرجل استوقد نارا فجعلت الدباب بالفراش يقعن فيه فانا اخذ بحججكم فانتم تتحمون فيه. کہ حضرت ابو هريرة رضي الله عنه سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا، آپ نے فرمایا انما مثلی کہ میری مثال اور میری امت کی مثال اس شخص کسی ہے کہ جس شخص نے استوقد ناراً آگ کو بھڑکایا جلایا، فجعلت دواب بو بس ہو گئے دواب یعنی جو پیروں سے چلنے والے کیڑے رینگنے والے کیڑے، والفراش اور پتنگ یقعن فیہ اس میں گرنے لگے، فانا آخذ بحججکم اب مثال ختم ہوگی. تو حضور نے فرمایا تم لوگوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ گناہوں کی آگ میں اور بے راہ روی کی آگ میں تم جو ہے وہ گر رہے ہو، فانا آخذ بحججکم میں تمہیں پکڑ رہا ہوں تمہاری کمروں سے، بحججکم کمر کا وہ ہے جمع ہے الحجزہ اصل کہتے ہیں ازار باندھنے کی جگہ یعنی کمر، تو میں تمہاری کمروں سے تمہیں پکڑ رہا ہوں، ہم تم تو کہ ہمونا پی اور تم ہو کہ اس میں گرے جا رہے ہو کہ تم میری بات سن نہیں رہے، میری باتوں کو سمجھ نہیں رہے اور تم اس میں یعنی گناہوں کو اتنی بے دردی سے اور اتنے زیادہ رغبت کے ساتھ اختیار کر کے خود اپنی طرف سے اس میں گرتے چلے جا رہے ہو اور میں تمہیں اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. بس یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ مولانا نذر الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دل کے اندر ایک خاص قسم کا نور داخل ہوتا ہے تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط کیا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا اور صادق اور امین کون ہو سکتا ہے؟ اگر وہ یہ واضح خبر دے رہے ہیں اور پھر بھی انسان کو سمجھ نہ آئے، ایک عام آدمی کی بات کا اعتبار کر کے وہ اگلے آنے والے چند دنوں یا ماہ کے خطرات کو کا وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لے، لیکن جو صادق اور امین جن کے بارے میں ان کے یعنی کفار بھی ان کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے، ان کی کہی ہوئی بات پر اس طرح سے یقین آ جائے، اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہری الفاظ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مولانا نذر الرحمان صاحب فرماتے تھے کہ اس کا تعلق اس نور قلب کے ساتھ ہے کہ جب وہ دل میں جل پڑتا ہے تو پھر صحیح راہ جو ہے وہ دکھنے لگتی ہے. جیسے ہم پھر اس کی مثال بھی دیتے تھے، فرماتے تھے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ اندھیرے میں جا رہا ہے، اب اندھیرے میں جاتے جاتے نیچے سونے کی ایک ڈلی اس کو ملی اور اس نے پتھر سمجھ کر ٹھوکر مار دی اور اپنے ہی زعم میں اور اپنے ہی خیالوں میں آگے چلتا چلا گیا، اس کو احساس بھی نہ ہوا کہ نیچے جو ڈلی پڑی تھی وہ تو سونے کی تھی اور میں نے اس کو پتھر مار کر. لیکن اگر یہی شخص دن کی روشنی میں چل رہا ہوگا تو وہ اس ڈلی کو فوراً اٹھائے گا، صاف کرے گا اور اس کو استعمال میں لائے گا. بہن ہی ایسے ہی اس وقت امت جو ہے، اس وقت ہم لوگ جو ہیں وہ اگر اللہ کی طرف سے جو خاص ایک نور ایمانی قلب میں عطا ہوتا ہے اس کے بغیر چل رہے ہوں گے تو پھر جو ہے وہ جیسے حضور نے فرمایا وانتم تقحمون یعنی گرے پڑے جا رہے ہو، جان بوجھ کر تم جو ہے وہ اس میں درپے ہوئے ہوئے ہو اس آگ میں گرنے کے. تو ہم بھی اللہ معاف فرمائے گناہوں پر اس طرح جرت کر چکے ہیں اور اس طرح سے درپے ہوئے ہیں کہ باوجود یہ کہ معلوم ہے حضور علیہ السلام فرما چکے ہیں، لیکن وہ نور ایمانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہ بات اس طرح سے سامنے نہیں آتی اور وہ وضاحت نہیں ہو پاتی اور وہ کیا کہنا چاہیے وہ رستہ روشن نہیں ہو پاتا, دل کی روشنی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ایمان کا نور عطا فرما دے کہ جس نور کی بنا پر آدمی چھوٹے سے گناہ کو بھی بہت بڑا پہاڑ سمجھ بیٹھتا ہے. اور فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جب وہ گناہ کر لے تو گویا کہ ایک پہاڑ ہے جو اس کے سر پر ہے اور وہ آج اب گرتا ہے اور اب گرتا ہے, اس کو اتنی بڑی تکلیف اور اتنا اس کو خدشات ہوں. اور جو فاسق ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جیسے ایک مکھی تھی اور وہ اڑ گئی, جس طرح اس کے اڑنے پر اور اس کے آنے پر کوئی بوجھ اور فرق محسوس نہیں ہوا, ایسے ہی اس کے بھی گناہ کرنے پر اس کے دل میں کوئی تبدیلی یا اس کو کوئی ہیبت یا اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی. تو اس کا تعلق جو ہے اس نور قلبی کے ساتھ ہے. وحدثنا هو عمرو الناقد وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد بهذا الاسناد نحوه. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل الرجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش بهذه الدباب التي في النار يقعن فيها. کیا مطلب؟ فلم استوقد نارا, آگ جلا لی, فلما اضاءت ما حولها, جب روشن ہو گیا اس کا ارد و گرد یعنی بہت آگ بھڑک اٹھی, جعل الفراش بهذه الدباب التي في النار, تو ہو گئی یہ فراش پتنگے بہاد ہی دباب اور کیڑے مکوڑے جو کہ آگ میں ہوتے ہیں, جو آگ کے لیے ہوتے ہیں یا آگ کی طرف جو جایا کرتے ہیں, یکا نہ پیا تو اس میں گرنے لگے واقع ہونے لگے. وجعل یحجزهن, اور وہ شخص جس نے آگ جلائی تھی وہ ان کو بچانے کی کوشش کرنے لگا, لیکن کیا ہوا, ویغلبنہ, ان سب نے, ان کیڑے مکوڑوں نے, ان پتنگوں نے, وہ غالب ہو گئے اس بندے کے اوپر. کیا مطلب, وہ کوشش کے باوجود بھی ان کو چھوڑا نہ سکا. فیتحمن فیہا, تو وہ اس میں جو ہے وہ اس شخص کے اوپر غالب آ گئے باوجود یہ کہ ان کو بچانے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ اس میں گر گئے. قال فذلکم مثلی ومثلکم, یہی مثال ہے میری اور تمہاری, انا آخذ بحجزکم, میں تمہیں بچا رہا ہوں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر, عن الناری ہلم عن الناری ہلم عن الناری, کہ بجو آگ سے بجو آگ سے, فتغلبونی فتکحمون فیہا, اور تم مجھے مجھ پر غالب آ رہے ہو اور فتکحمون فیہا, اور تم اس میں جا جا کر گر رہے ہو. حدثني محمد بن حاتم حدثني ابن مهدي حدثنا سليم عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. جی, حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی, فجعل الجنادب والفراش. جی, تو جنادب ٹڈیوں کہتے ہیں, تو ٹڈیاں اور فراش پتنگے, یکعن فیہا, گرنے لگے, وہ یذبہن, اور وہ ان کو بچا رہا ہے, ذبہ یذبہ بچا دھکیلنا, اور وہ ان کو دھکیل رہا ہے اس آگ سے. تو یہی مثال میری ہے کہ وانا آخذ بحجزکم, کہ میں بچا رہا ہوں تمہیں آگ سے, انتم تفلتون من یدی, اور تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جا رہے ہو. تفلتون فلتو یفلتو, ہاتھ سے چھوٹے جانا, من یدی, آگے خود ہی بیان فرما دیا, میرے ہاتھوں سے تم لوگ چھوٹے جا رہے ہو. جی, باب ذکر کونہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, باب اس بارے میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں ہے. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله فجعل الناس يطيفون به يقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میری مثال اور انبیاء کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے بنا بنیانا، جس نے ایک گھر بنایا، فاحسنہ بہت اچھا بنایا، واجملہ اور خوبصورت بنایا اس کو، فجعل الناس یطیفونہ لوگ اس کے ارد گرد چکر لگانے گئے، اطاف یطیف یقولون اور کہنے لگے ما رأینا بنیانا احسن من ھذا ہم نے تو اس جیسا گھر کبھی دیکھا ہی نہیں، اتنا خوبصورت گھر، الا مگر ایک بات ہے کہ ھذہ اللبنہ یہ ایک اینٹ رہ گئی ہے، باقی سارا گھر بہت اچھا ہے لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، فکنت انا تلک اللبنہ بس میں ہی وہ ایک اینٹ ہوں، یعنی ایک بہت خوبصورت گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کس اعتبار سے کہ تمام انبیاء کو ایک ایک اینٹوں سے تشبیہ دی، لیکن آخری اینٹ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ اینٹ مکمل ہوگی، تو اب گھر اور وہ عالیشان محل مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی اور اینٹ کی گنجائش نہیں ہے، کیا مطلب کسی اور نبی کے آنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال اس آخری اینٹ سے دے کر یہ واضح فرما دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، فکنت انا تلک اللبنہ میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيودا فاحسنها واجملها واكملها الا موضع لبنه من زاويه من زباياها فجعل الناس يطوفون به ويعجبهم البنيان فيقولون الا وزعت ها هنا لبنه فيتم بنيانك فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکنت انا اللبنہ. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہیں حدیث ذکر کی اور فرمایا کہ ابو القاسم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، فرمایا کہ انہوں نے فرمایا میری مثال اور انبیاء کی مثال مجھ سے جو پہلے گزرے ہیں، کما صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، ابتنا بیوتن فاحسنہا بہت خوبصورت بنایا، اس کو بہت اچھا بنایا، و اجملہا خوبصورت، و اکملہا اور اس کو بہت کامل کیا، ہر اعتبار سے اس کو مکمل کیا، الا مگر موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایاہا مگر اس کے کونوں میں سے ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، الا موضع لبنۃ مگر اینٹ کی ایک جگہ من زاویۃ من زوایاہا اس کے کونوں میں سے ایک کونے کے اندر اینٹ کی ایک جگہ چھوڑ دی، باقی سب اس نے بہت اچھا خوبصورت اور اکمل بنایا، بس ہو گئے لوگ یطوفون ابھی اس کا ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ویعجبہم البنیان اور وہ گھر ان کو بہت حیران کرتا ہے، یعنی بہت بہت اس کو دیکھ کر خوش ہوتے، فیقولون لیکن وہ ایک بات کہتے تھے، فیقولون بس وہ کہتے اللہ بذاتہا ہونا لبنۃً کیوں نہ رکھ دی تو نے اس جگہ پر ایک اینٹ، فیتم بنیانہ کا تاکہ تیری عمارت پوری ہو جاتی، کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک اینٹ نہیں ہے تو کہنے لگے گھر تو باقی بہت خوبصورت ہے، تو ایک اینٹ کیوں نہ رکھ دی باقی، اس کی جگہ کیوں خالی چھوڑی ہے. فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا فکنت انا اللبنہ وہ اینٹ میں ہی ہوں. یہاں بھی مثال تشبیہ اس بات سے دینی ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح السمانی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه من زاويه من زواياها فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وزعت هذه اللبنه قال فانا اللبنه وانا خاتم النبيين. اس میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس کے آخر میں آ رہا ہے وانا خاتم النبيين. جی آگے چلیے. حدثناه ابو بکر ابن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبيين فذكر نحوه. جی حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع لبنة. لوگ داخل ہوتے حیران ہوتے اس میں اس کو دیکھ کر اور کہتے کہ لولا موضع لبنة کیوں نہ اس اینٹ کی جگہ پر وہ ایک اینٹ رکھ دیتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانا موضع اللبنة فجئت بس میں آگے ہوں فختمت الانبیاء بس میں نے انبیاء کو ختم کر دیا ہے. کیا مطلب؟ اختتام کر دیا ہے میں نے انبیاء کا علیہ الصلوۃ والسلام. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بهذا الاسناد مثله وقال بدل وقال بدل اتمها احسنها. اور اس میں صرف فرق کیا ہے کہ فرماتے ہیں وقال بدل اتمها کہ اتمها کی کو بدل کر انہوں نے کیا کہا احسنها اس کو وہ جو مکان بنایا تھا نا اور کہا اتمها اس کو تمام کیا اس کی جگہ کہتے ہیں کہ احسنها اس اسناد میں احسنها کے لفظ ہیں. باب اذا اراد الله تعالى رحمه امه قبيزا نبيها قبلها. جی باب اس بات کا کہ اذا اراد الله رحمه امه جب اللہ تعالی ارادہ کرتے ہیں اپنی کسی امت پر رحمت کا تو قبيزا تو قبض کر لیتے ہیں یعنی اٹھا لیتے ہیں اس امت کے نبی کو اس امت سے پہلے پہلے. کیا مطلب؟ کہ اس نبی کے ہوتے ہوئے اس امت کو ہلاک نہیں کرتے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے راضی ہیں اس امت کو آگے چلنے دیتے ہیں نبی کو اٹھا لیتے ہیں وہ امت خود پھر اس نبی کی دعوت کی داعی بن جاتی ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس نبی کے ہوتے ہوئے عذاب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نبی کو دکھا دیتے ہیں اور اس امت کو بھی دکھا دیتے ہیں کہ جب تم نے نبی کی بات کو نہ مانا تو اس نبی کے سامنے جو ہے یہ عذاب تمہارے اوپر آیا ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. فحدثت عن ابی اسامہ وممن روا ذلك عنه ابراہیم بن سعید بن الجوہری قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثني بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل اذا اراد رحمه امه من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها واذا اراد هلاكه امه عذبها ونبيها حي فاهلكها وهو ينظر فاقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا امره. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا ارادہ فرماتے ہیں کسی امت پر کسی نبی کی امت پر رحمت کا من عباد ہی اپنے بندوں میں سے قبض نبیہا تو اس کے نبی کی روح کو قبض کر لیتے ہیں یعنی اس کو اٹھا لیتے ہیں قبلہا اس امت سے پہلے فجعلہ لہا فرطا بس اس نبی کو بنا دیتے ہیں اس امت کے لیے فجعلہ کا مرجع نبی لہا کا مرجع امت بس اس نبی کو بنا دیتے ہیں اس امت کے لیے فراتن اجر و سلفن بین یدیہا اور ان کے آنے سے پہلے پیش خیمہ. سلف کہتے ہیں پرانے سلف صالحین پرانے یعنی اس امت کے قیامت میں آنے سے پہلے یا مرنے سے پہلے پہلے وہ نبی ان کے لیے سفارشی بن کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہوتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّتٍ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی امت کے ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ تو اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کا نبی زندہ ہوتا ہے ان میں موجود ہوتا ہے فَأَهْلَكَهَا پس اللہ تعالیٰ اس امت کو ہلاک کر دیتے ہیں وَهُوَ يَنظُرُ اس حال میں کہ وہ نبی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے فَأَقَرَّ عَيْنَهُ پس اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں بِهَلَكَتِهَا اس قوم کی ہلاکت کے ساتھ حِينَ كَذِبُوهُ جبکہ اس قوم نے ان کو جھٹلایا تھا وَعَصَوْا أَمْرَهُ اور ان کے امر کی نافرمانی کی تھی. انبیاء کے مختلف مقامات ہیں. بعض انبیاء جو ہیں وہ بہت کیا کہنا چاہیے ان کے اندر یعنی بعض کے اندر رحمت کی صفت غالب ہوتی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ تو سب سے ارحم الراحمین ہیں اور بعض انبیاء کے اندر جو ہے وہ شدت اور سختی ہے اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بہت ایک شدت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی دعوت کو اور امر کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر چلا کرتے تھے. تو اس لیے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ والوں کے اندر بھی مختلف طبقات ہوتے ہیں. تو اس لیے کسی کو اپنی ججمنٹل ویو سے نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ ہر پھول کا اپنا رنگ ہوتا ہے, خصوصاً اللہ والوں کے اندر. بعض کے اندر جمال غالب ہوتا ہے اور بعض کے اندر جلال غالب ہوتا ہے, لیکن یہ دونوں چیزیں, یہ دونوں اللہ ہی کی صفات میں سے صفت ہیں اور انبیاء کی صفات میں سے بھی ہیں. تو اس لیے بعض جو ہیں وہ برداشت نہیں کرتے اللہ کی نافرمانی کو, اور وہ اس وقت کھلم کھلا اس کا اظہار کر دیتے ہیں اور اس پر سختی سے نمٹتے ہیں, پیش آتے ہیں. اور بعض لوگوں کے اندر اللہ نے حلم والی صفت زیادہ رکھی ہوتی ہے اور وہ اس کو کسی اور طریقے سے اس کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ اللہ والوں کے اپنے معاملات ہیں. باب اس بات کی حوض نبی جنا صلی اللہ علیہ وسلم وصفاتہ. باب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے ثابت ہونے کے بارے میں اور آپ اور وصفات ہی ہوگا اور اس حوض کی صفات, حضور کی صفات نہیں ہو رہی, یہ حوض کی صفات ہے, تو اس لیے اس پر جا رہے گی. وحدثني احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت جندبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرطكم على الحوض. جی, حضرت جندب سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ يقول کہتے ہیں سمعت النبي, میں نے حضور صلى الله عليه وسلم سے سنا, يقول آپ فرما رہے تھے انا فرطکم علی الحوض, میں تمہارے لیے باعث اجر ہوں گا حوض یعنی مقام حوض پر, آپ ایک کوثر کے مقام پر جو ہے وہ میں تمہارے لیے باعث اجر, کیا مطلب تمہارے لیے سفارشی ہوں گا. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابن بشر جميعا عن مسعر قال وحدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الملك عن عبد الملك بن عمير عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن القاري عن ابي حازم قال سمعت سهلا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرطكم على الحوض, من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا ولا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني بيوسف ثم يحال بيني وبينهم. قال ابو حازم فسمع نعمان بن ابي عياش وانا احدثهم بهذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا يقول هكذا سمعت سهلا يقول قال فقلت نعم قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول انهم مني فيقال انك لا تدري ما عمل بعدك فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. جی, بہت سارے مختلف راوی ہیں اور مختلف اس کی سندیں ہیں. حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یقول آپ فرما رہے تھے انا فرطکم علی الحوض, میں تمہارے لیے حوض کوثر پر پیش خیمہ ہوں گا یعنی تمہارے لیے موجود ہوں گا, من ورد جو حوض کوثر پر پہنچ گیا شاربہ وہ پانی بھی پیے گا وہاں سے, ومن شاربہ اور جس نے پانی پی لیا لم یظما ابدا کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی, ولا یریدن علیہ اور ضرور بضرور آئیں گے وارد ہوں گے یعنی آ رہے ہوں گے, علیہ میرے اوپر اقوام بہت ساری قومیں بہت سارے لوگ, عارف ہوں میں ان کو جان لوں گا, یعرفوننی اور وہ مجھے جان لیں گے, یعرفوننی ثم یحال بینی وبینہم ثم یحال پھر فاصلہ کر دیا جائے گا میرے اور ان کے درمیان. قال ابو حازم, ابو حازم کہتے ہیں سمع نعمان بن ابی عیاش, نعمان ابن عیاش نے یہ بات سنی, وانا احدثهم هذا الحديث, جس وقت میں واہ حالیہ جس وقت میں یہ حدیث بیان کر رہا تھا تو اس وقت میں میرے سامعین میں سے نعمان بن ابی عیاش بھی موجود تھے. فقال, تو وہ کہنے لگے, ہاکذا سمعت سہلن یقول, کیا تم نے ایسے ہی سنا ہے سہل سے یوں کہتے ہوئے, کیونکہ راوی سہل ہے نا اس حدیث کے, تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے سہل سے ایسے ہی سنا ہے, تو یقول قال, تو راوی کہتے ہیں فقول, تو میں نے کہا نعم, قال وانا اشہد علی, تو وہ نعمان بن ابی عیاش کہنے لگے, وانا اشہد علی ابی سعید الخدری, اور میں حاضر تھا, موجود تھا, میں گواہ ہوں, کس بات پر, یعنی ابو سعید خدری پر, کہ لسمعتہ, کہ میں نے سنا ان سے, یعنی ابو سعید خدری سے میں نے یہ حدیث سنی ہے, یزید اضافہ کرتے ہوئے, وہ اضافہ کرتے تھے, فیقولو, اور وہ یوں کہتے تھے, یزید جو ہے اس کا فائل نہیں ہے, یہ الگ سے ایک جملہ ہے, لسمعتہ, میں نے سنا ان سے, پھر دوبارہ فعل آ رہا ہے, یزید وہ اضافہ کرتے تھے, فیقولو, پھر وہ یوں کہتے تھے, انہم منی, یعنی حضور کے نقل کرتے تھے کہ انہم منی, کہ حضور نے فرمایا کہ یہ تو میرے لوگ ہیں, فیقالو, بس آپ کو بتایا جائے گا, انک لا تدری, کہ آپ نہیں جانتے, ما عملوا بعدک, کہ انہوں نے بعد میں کیا عمل کیے, فاقولو, پس پھر میں کہوں گا, یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ پھر میں کہوں گا, سحقن سحقن لمن بدل بعدی, دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ, مجھ سے دور ہو جاؤ, ان لوگوں کے لیے, بدل آبادی, جنہوں نے میرے بعد دین کو تبدیل کر دیا, یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدعات میں مبتلا ہوں گے, تو آپ علیہ السلام کے پاس جب بلائے جا رہے ہوں گے, آپ کی امت کو لایا جا رہا ہوگا, تو اس وقت میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی, یا ان کو دور کر دیا جائے گا, یو حالو بینا, ان کو آپ سے دور کر دیا جائے گا, تو آپ فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, ان کو کیوں دور کیا جا رہا ہے, تو آپ کو بتلایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین متین کے اندر تبدیلیاں کر دیں, اور جو ہے وہ اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں جاری کر دیں, بدعات میں مبتلا ہو گئے, تو آپ فرمائیں گے کہ سختن سختن, دور ہو جاؤ, دور کر دو ان کو, ان لوگوں کو, بدل آبادی, جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد میں تبدیل کر دیا. تو اس لیے اس تناظر میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اہل حق علماء کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے, اس لیے کہ ہماری جو نظر اور فکر ہے وہ ایک کی ہے, اور جو جمہور اہل حق ہوتے ہیں, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک زمانے کے جمہور علماء غلطی پر ہوں, ایک آدمی کی تو غلطی کا امکان ہے, چاہے وہ بہت بڑا اس کے وہ ذہین فتین اور صاحب فراست شخص ہو, اور اس کے علمی منہج بھی بہت عمدہ ہو, لیکن تفردات ہو جایا کرتے ہیں, تو اس لیے جو اقابل کسی وقت کے کسی ایک چیز پر مجتمع ہوں تو وہی حق ہوا کرتا ہے, تو یہ اس میں حفاظت ہے, وگرنہ انسان جو ہے وہ بسا اوقات اپنی کم علمی کی وجہ سے, یا بسا اوقات کم علمی نہیں ہوتی لیکن وہی نور ایمانی میں کمی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے علم جو ہے وہ اس کو دھوکہ دے دیتا ہے اور کچھ اور دکھا کر, اور انسان جو ہے وہ اپنے طور سے چیزیں طے کر لیتا ہے. تو اس وقت میں بھی موجودہ صورتحال کے اندر جو لوگ خاص طور پر جو غامدیت کے حوالے سے جو اس وقت ایک فتنہ ہے, اس میں یہی ہے کہ علم تو ہے, مولانا مناظر حسن گیلانی کے شاگرد ہیں یہ غامدی صاحب, لیکن جو ہے وہ اس جیسے اور بھی حضرات وہ اہل حق علماء سے جب الگ ہوئے تو ایسی ایسی چیزیں جو ہیں وہ دین میں ایجاد ہو گئیں کہ نعوذ باللہ, جن کے جائز ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, اور وہ اس کو ان حرام چیزوں کو کی اباحت کے قائل ہیں, میوزک ہو گیا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. وحدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابو اسامه عن ابي حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يعقوب. فحدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكة قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوزي مسيرة شهر وزواياه سواء جی حوض ہی. حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر بن عاص سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا حوض مسیرت شہرین ایک مہینے کی مدت پر ہے. کیا اتنا بڑا حوض ہے؟ وزوایا ہو سوا ان، اور اس کے چاروں کونے برابر ہیں، اس حوض کے چاروں کونے برابر ہیں، اتنا بڑا حوض ہے کہ ایک مہینے کی مسافت پر وہ ختم ہوتا ہے. وما ہو ابھی عظم الباری تھی، اور پانی اس کا چاندی سے بھی زیادہ چمکدار ہے. وریح ہو اطیب من المسک، اور اس کی ریح اس کی خوشبو اطیب ہے من المسک سے. وکیزان ہو کنجوم سما، اور اس کے جو برتن ہیں کنجوم سما اتنے بڑے ہیں جیسے کہ یا اتنے بڑے ہیں یا اتنے چمکدار ہیں، مثال اب دونوں میں ہو سکتی ہے. آسمان کے ستاروں کی طرح چمکدار برتن ہیں اس کے، اتنے بڑے برتن ہیں. فمن شرب منہ، بس جس نے اس میں سے پانی پی لیا، لا یظما بعدہ ابدا، کبھی بھی اس کو اس میں سے کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ، کتنا بڑا جو ہے وہ حوض ہے، چاندی سے زیادہ چمکدار سفید پانی، مشک سے زیادہ خوبصورت اس کی بہترین خوشبو، اور پیالے جو ہوں گے وہ ستاروں کی طرح چمکدار پیالے ہوں گے. سبحان اللہ. وقالت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی علی الحوض حتی انظر من یرد علی، میں حوض پر ہوں گا یہاں تک کہ میں دیکھوں گا جو بھی میرے اوپر آئے گا، میرے پاس وارد ہوگا، یعنی جو بھی میرے پاس آئے گا. منکم، تم میں سے. فسیؤخذ اناس، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے، یؤخذ اناس دونی، میرے سے ان کو اچک لیا جائے گا. یو خزو اچکنا مطلب لفظی ترجمہ میں نہیں کروں گا یہاں پر، مراد میں بتاؤں گا کہ ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا، دونی میرے سے پرے کر دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا اور دور کر. فاقول، پس میں کہوں گا یا ربی منی ومن امتی، اے رب یہ تو میرے ہیں، ومن امتی اور میری امت کے ہیں. فیقال، پس کہا جائے گا اما شعارتا، کیا آپ کو نہیں معلوم، ما عملوا بعدک، کیا کیا انہوں نے آپ کے بعد، واللہ ما برحوا بعدک یرجعون علی اعقابہم، واللہ اللہ کی قسم ما برح بعدک، یہ جو ما ہے نا یہ وہ ما ہے جو ما زالا ما داما والی ما ہوتی ہے، تو یہ ما اس کو الگ نہ کیجیے، ما نافیہ نہ بنائیے گا. ما برح بعدک یرجعون علی اعقابہم، برح ویسے کہتے ہیں اس کو زائل ہونے کو، پیچھے ہٹنا، تو ما برح ہمیشہ یہ پیچھے ہی ہٹتے رہے بعدک آپ کے بعد، اس طرح سے کہ یرجعون علی اعقابہم، کہ یہ تو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ پڑے، یعنی جیسے وہ ایڑیوں سے بندہ، آپ نے مارچ پاس اگر دیکھی ہو فوجیوں کی تو وہ جب اباؤٹ ٹرن کرتے ہیں تو وہ اچانک ایڑی کے گرد گھوم جاتے ہیں، تو ایڑی سے گھومنا آسان ہوتا ہے، تو یہ اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے وہ گھوم گئے، یرجعون واپس لوٹ گئے، اور یہ آپ کے راستے سے گویا کہ بھٹک گئے. فقال ابن ابی ملیکہ، ابن ملیکہ کہتے ہیں یقول اللہم انا نعوذ بک ان نرجع، دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں آپ سے اس بات کی کہ ان نرجع علی اعقابنا او ان نفتنا علی دیننا، یا ہم جو ہے وہ فتنے میں پڑ جائیں اپنے دین کے بارے میں. فحدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا یحیی بن سلیم عن ابن خیثم عن عبد اللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ سمع عائشة رضی اللہ تعالی عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهراني اصحابه، عائشة رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں سنا میں نے رسول اللہ سے، وهو بين ظهراني اصحابه، اپنے اصحاب کے درمیان میں تھے. ظہر جو ہے اس کے بہت بہت زیادہ اس کے معنی ہیں، میں اب لغت میں دیکھ رہا تھا، میں بڑا مزہ آیا دیکھ کر، اتنے مختلف اس کے معنی ہیں کہ عربی زبان کی فصاحت کا جو ہے وہ مزہ آ جاتا ہے. لیکن یہاں پر کیا معنی ہے، ظہرانی اصحابی، یہ ظہرانی اصحابی ہی کہتے ہیں کیونکہ نئی تو پھر تثنیہ ہو جائے گا، تو آپ اپنے اصحاب کے ارد، بلکہ ظہرانی کہیں کیونکہ ارد گرد دو ہی ہوتے ہیں نا، دو جانبیں ہوتی ہیں، تو ظہرانی دونوں طرف اصحاب تھے اور آپ بیچ میں درمیان میں جلوہ افروز تھے، تو ان کا حلیہ، ان کی حیثیت بتا دی، صورتحال بتا دی کہ آپ نے کیا فرمایا، کس حالت میں تھے، کہ آپ صحابہ کے درمیان میں تھے، اور آپ نے سنا آپ فرما رہے تھے انی علی الحوض انتظر من یرد علی منکم، میں حوض پر ہوں گا، انتظار کروں گا تم میں سے جو وارد ہوگا میرے اوپر، جو آئے گا، یعنی جو وہاں پر پہنچے گا، وارد ہوگا سے مراد پہنچے گا. فواللہ فواللہ لیقتطعن دونی رجال، اللہ کی قسم اٹھا کر دور کر دیے جائیں گے، قطع کر دیے جائیں گے، الگ کر دور کر دیے جائیں گے مجھ سے کچھ لوگ، رجال، فلا اقولن، فلا الگ نہ کیجیے گا، فلا اقولن ای ربی، بس میں کہوں گا اے میرے رب، ای نزا ہے منی، یہ تو میرے ہیں، من امتی، اور میری امت میں سے ہیں، فیقول، بس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انک لا تدری ما عملوا بعدک، ما زالوا، ہمیشہ رہے یہ، یرجعون، لوٹتے، علی اعقابہم، اپنی ایڑیوں پہ، بل وحدثنی یونس بن عبد الاعلی الصدفی قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث ان بكير حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت اسمع الناس يذكرون الحوض ولم اسمع ذلك من رسول الله. حضرت ام سلمة حضور علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سنا، میں سنتی تھی، قالت كنت اسمع الناس، میں لوگوں سے تو سنا کرتی تھی کہ یذکرون الحوض، کے وہ حوض کوثر کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن ولم اسمع ذلك من رسول اللہ. اچھا، فلما کانا یوما من ذلك، بس ایک دن ایسا آیا انہی دنوں میں سے کہ والجاریت تمشطنی، اشط یمشط، باب نفلہ سے ہے کم ہی کرنا، کہ ایک دن ایسا تھا کہ جاریہ لونڈی جو تھی، جو میری کام کرنے والی تھی، وہ میرے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی. فسمعت رسول اللہ، تو میں نے سنا، کیونکہ حجرے قریب تھے نا مسجد سے، تو مسجد کے ساتھ حجرے اتنے قریب تھے کہ بسا اوقات آواز آ جایا کرتی تھی، تو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، فرما رہے تھے، ایوہ الناس، اے لوگو، فقلت للجاریہ، میں نے فوراً اپنی باندی سے کہا، استأخری عنی، مجھے تھوڑا مہلت دو، دور ہو جاؤ مجھ سے، لفظی ترجمہ کیے مطلب مہلت دو. قالت، پھر کہتی ہے کہ انما دعا رجالا، کہ آپ نے بلایا ہوا تھا لوگوں کو، انما دعا، دعا کا فاعل حضور، اور رجال لوگوں کو بلایا ہوا تھا، مطلب لوگ جمع تھے، آپ نے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، ولم یدع النساء، لیکن آپ نے عورتوں کو طلب نہیں فرمایا ہوا تھا، نہیں، ولم یدع النساء، یدع نہیں ہوگا، وہ تو چھوڑنا ہوتا ہے، جی، ولم ید النساء، کیونکہ واو حذف ہو جائے گی لم کی وجہ سے، دعا یدعو ہے اصل میں، یہ چھوڑنے کے معنی میں نہیں، یہ دعا بلانے کے بارے میں، وہ تو اس کو دعا نہ کیجیے گا، ولم ید النساء، لیکن آپ نے عورتوں کو نہیں بلایا ہوا تھا. فقلت انی من الناس، فرماتی ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھی. بڑا زبردست جملہ انہوں نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ مردوں کو تو بلایا تھا، عورتوں کو نہیں بلایا تھا، لیکن میں لوگوں میں سے تھی. ناس کے اندر تو دونوں آ گئے نا، عورتیں بھی مرد بھی، انداز جب کہیں گے تو دونوں شامل ہیں. تو فرمایا لگی کہ بس حضور نے لوگوں کو بلایا تھا تو میں بھی چلی گئی، اس نے چلی گئی سے بلایا نہیں، یا تو کان لگا لیا ہوگا، یا اب یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ بذات خود اندر پہنچ گئی یا کان لگا لیا، لیکن میں بھی لوگوں میں سے تھی کہ جس کو یہ مسئلہ سننا تھا اور مجھے پسند تھی یہ والی، یہ یعنی یہ براہ راست حضور سے سننا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا کہ انی لکم فرات علی الحوض، میں تمہارے لیے پیش خیمہ ہوں گا، پہنچا ہوا ہوں گا، پہلے سے موجود ہوں گا حوض کے اوپر. فإیایا لا یأتین احدکم، بس خاص طور پر تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں لایا جا رہا ہوگا. فیزبو عنی، اور اس کو دور کیا جا رہا ہوگا مجھ سے. کما یوزب البعیر الضالو، جیسا کہ دور کر دیا جاتا ہے ایسے اونٹ کو جو کہ گمراہ ہوتا ہے، یعنی ایسا اونٹ جو پھر رہا ہو اس کو دور کر دیا جاتا ہے کہ کہیں یہ فالتو نہیں ہے، نقصان نہ پہنچا دے، کاٹ نہ لے. فَأَقُولُ فِيمَ هَذَا، تو میں کہوں گا کہ یہ کیا بات ہے، فَيُقَالُ، یعنی پوچھوں گا کہ یہ کیوں ہے کہ کچھ لوگوں کو مجھ سے دور کیا جا رہا ہے اور ان کو میرے قریب آنے نہیں دیا جا رہا، مجھ سے روکا جا رہا ہے. فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، بس کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا حدث کیا، یعنی کیا نئی چیزیں پیدا کی آپ کے بعد. اقول صحن، تو میں کہوں گا کہ دور ہو جاؤ. وحدثني ابو معن، ابو معن الرقاشی، وابو بکر، وابو بکر بن نافع، وعبد بن حمید قالوا حدثنا ابو عامر وهو عبد الملك بن عامر قال حدثنا افلح بن سعید قال حدثنا عبد الله بن رافع قال كانت ام سلمة تحدث انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت في النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تمتشط ايها الناس فقالت بما شطتها كفي راسي بنحو حديث بكير عن القاسم بن عباس. حضرت ام سلمہ تحدث، بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، يقول على المنبر، وہ منبر پر تھے، وهي تمتشط، جبکہ یہ جو تھی یہ کنگھی کروا رہی تھی. تو جب آپ نے کہا ایوہ الناس، تو فقالت، وہ کہتی ہے ام سلمہ، فقالت لماشطتها، ماشط اس میں فاعل کرتی رہے، تو فرمانے لگی کہ میں نے اپنی ماشط سے کہا، کنگھی کرنے والی جاریہ جو لونڈی تھی اس کو کہا، کفی رأسی، میرے سر کو چھوڑ دے. بنحو حدیث بکیر، پھر اس کے بعد بکیر والی حدیث کو ہی آگے انہوں نے بیان کیا اس طرح پر، بنحو اس کی طرح. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم واني والله لا انظر الى حوضي الان واني قد اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكني اخاف عليكم ان تتنافسوا فيها. حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے، خرج یوما، اور نمازیں اور فصلی علی احد، احد کے شہداء کے اوپر نماز پڑھی، فصلی علی اہل احد صلاته، ان کے اوپر نماز پڑھنا، علی المیت، میت کی طرح کی، یعنی نماز جنازہ کی طرح آپ نے ان کے اوپر نماز پڑھی جو احد کے شہداء تھے. سمن صلاف، پھر آپ لوٹے ممبر کی طرف، فقال انی فرط لکم، میں تمہارے تم لوگوں کے لیے پیش خیمہ ہوں گا، وانا شہید علیکم، اور میں تمہارے لیے گواہ ہوں گا، وانی واللہ لانظر الی حوضی، اور بے شک میں دیکھ رہا ہوں اس وقت بھی اپنے حوض کو، حوض کوثر کو میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، وانی قد اعطیت، اور بے شک مجھے عطا کیا گیا ہے، خزائن الارض، ارض کے خزائن کی چابیاں، او یا پھر یوں فرمایا مفاتیح الارض، زمین کی جو خزانے ہیں کی چابیاں، زمین کی چابیاں، وانی واللہ ما اخاف علیکم، اور بے شک میں، یعنی یہ بتلا رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے اس کو ترجمہ کر لیں کہ وانی ما اخاف علیکم، واللہ ما اخاف علیکم، اور اللہ کی قسم میں ڈر رہا ہوں تم پر اس بات سے، ما نافی ہے، میں نہیں ڈر رہا تم پر اس بات سے کہ تم شرک کرو گے میرے بعد، لیکن میں ڈر رہا ہوں تم پر اس بات سے کہ انت تنافسو فیہا، کہ تم اس دنیا کے اندر بطریقے مبالغہ رغبت کرنے لگو گے ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے. تنافس کہتے ہیں کسی چیز میں رغبت کرنا، لیکن بطریقے مبالغہ، بہت زیادہ رغبت کرنے لگ جانا، اور تتنافسو، آپس میں بڑھ چڑھ کر رغبت کرنے لگ جانا، باب تفاعل سے. تو کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ یقین دلانے کے لیے لوگوں کو کہ میں اس وقت بھی حوض کوثر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، یعنی اتنی میں بڑی بات کر رہا ہوں اس یقین کے ساتھ، گویا کہ جس طرح میں حوض کوثر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، جو کہ ہے بھی نہیں ابھی، اتنی دور ہے، ایسے ہی میں یہ بات تمہیں کہنے لگا ہوں، اور پھر قسم بھی کھا لی، واللہ ہی کہہ کر اور بھی تاکید کر دی کہ مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی تم اسلام سے نکل جاؤ گے. اسلام سے نکلنے کا خدشہ نہیں، خدشہ اس چیز کا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کے اندر تم اتنی رغبت کرنے لگ جاؤ گے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تم آگے بڑھو گے اور مبالغے کے ساتھ اس میں رغبت کرو گے. بہن ہی آج وہی حال ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جوتے کپڑوں اور پرسوں پر اور مرد جو ہیں وہ گاڑیوں اور بنگلوں اور گھروں اور بینک بیلنس پر جو ہے وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر رغبت ہے, اور اس پر عزت اور ذلت کے معیار ہیں, اور اس کو ایک انتہائی ضروری اور اہم چیز گردانا اور سمجھا جا رہا ہے. بچے کو بچپن سے اس کا عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے کہ تم اس لیے آئے ہو کہ اگر تم پڑھو گے نہیں تو تم کماؤ گے کیسے, کماؤ گے نہیں تو تم زندگی کیسے گزارو گے. اس کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ تم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہو. ہاں, ضرورت اور اسباب کے درجے میں رہتے ہوئے تمہیں دنیا کے کام بھی کرنا ہے, لیکن اصل انسان بننا ہے اور اللہ والا بننا ہے. بالکل معاملہ جو ہے وہ الٹ ہو چکا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے بیان ہی مطابق. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی اور اس کے آپ علیہ السلام کے اس وعید کے اندر نہ داخل ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. فحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب يعني ابن جرير ابن حازم قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى بن ايوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد عن عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى احد. عقبة بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء قتلى احد احد کے شہداء کے اوپر نماز جنازہ پڑھی. ثم صعد المنبر كالمبدع للاحياء والاموات. پھر آپ ممبر پر تشریف فرما, سائدہ چڑھ کے چڑھ گئے یعنی تشریف فرما ہوگی ممبر پر, مثل اس آدمی کے جو کہ مبدع الوداع کہہ رہا ہو للاحیاء والاموات, مرے ہوئوں کو بھی اور زندوں کو بھی. مثال دے رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ کے جانے کا وقت ہو جائے اور آپ نے مردوں کو بھی جو ہے آپ نے ان کے اوپر دوبارہ سے ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھ لی, اور جو ہے وہ حیوں پر یعنی زندوں کو بھی آپ جو ہے وہ واپسی کا ایک خطبہ دے رہے ہیں. یعنی اتنی کوئی اہم بات جیسے بیان کرنی ہو تو اس کی مثال دی ہے. فقال انی فرطکم علی الحوض, کہ میں تمہارے لیے حوض کے اوپر اپنے حوض کوثر کے اوپر تمہارا منتظر رہوں گا. وَإِنَّ عَرْضَهُ, اور بے شک اس حوض کوثر کی جو چوڑائی ہے, کما بین ایلتا الی الجحفتی, ایسے ہے جیسے کہ ایلا اور جحفہ کے درمیان کی زمین. ایلا اور جحفہ وہاں کے مقامی علاقے تھے. تو آپ نے مثال دی کہ اتنا بڑا حوض کوثر ہوگا. انی لست اخشى علیکم, نہیں میں ڈر رہا تمہارے اوپر, ان تشرکوا بعدی, کہ تم میرے بعد جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. ولکنی اخشى علیکم الدنیا, لیکن میں ڈر رہا ہوں تمہارے اوپر دنیا کے بارے میں. ان تتنافسوا فیہا, کہ تم اس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر رغبت کرنے لگو گے. وتقتلوا, اور تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو گے. فتہلکوا, اور تم ہلاک ہو جاؤ گے. کما ہلاک من کان قبلکم, وہ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہلاک ہوئے. قال عقبۃ فکانت آخر ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. عقبہ کہتے ہیں وہ آخری چیز تھی کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ممبر پر. میں نے حضور سے ممبر پر جو آخری چیز دیکھی وہ یہی بنی حدیث تھی. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه وابو كريب وابن نمير قالوا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض بل انازعن اقواما ولا انازعن, اور میں جھگڑا کر رہا ہوں گا قوموں کے بارے میں. ثم, کہ میں ان کو بچانے کے لیے کوشش کروں گا. ثم لاغلبن عليهم, اور وہ لوگ مجھ پر غالب آ جائیں گے یعنی میں کمزور پڑ جاؤں گا ان لوگوں کے بارے میں. فاقول یا رب اصحابی اصحابی, میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں. فیقال, کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک. فحدثنا عثمان بن ابی شیبۃ واسحاق بن ابراہیم عن جریر عن اعمش بهذا الاسناد ولم يذكر اصحابی اصحابی, اور سند میں اصحابی اور اصحابی کا ذکر نہیں ہے. فحدثنا عثمان بن ابی شیبۃ واسحاق بن ابراہیم کلاهما عن جریر قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الأعمش. ففي حديث شعبة عن مغيرة سمعت أبا وائل. جی, آخری دیکھیے گا وفی حدیث شعبہ، اور حدیث شعبہ والی جو حدیث ہے اس کے اندر کیا ہے، عن مغیرہ سمعت ابا وائل، مغیرہ کی جگہ جو لفظ ہے وہ ہے سمعت ابا وائل، میں نے سنا ابو وائل سے، مغیرہ سے نہیں ابو وائل سے سنا، گویا کہ مغیرہ کی یا تو وہ کنیت ہوگی ابو وائل یا پھر کوئی اور راوی ہوں گے، جس کا یہ مطلب ہے. جی چلیں آگے یا رہنے دیں. صلاۃ المیت سے کیا مراد ہے؟ صلاۃ المیت سے مراد یہ ہے کہ جو احد کے شہداء تھے ان کے اوپر آپ نے نماز جنازہ کی طرح کی دوبارہ نماز ادا کی. صلاۃ المیت، صلاۃ المیت نماز جنازہ کہتے ہیں نا، میت کے اوپر جو نماز ہوتی ہے اسے جنازے کی نماز کہا جاتا ہے. تو اب شہد کے تو جو احد کے جو شہداء تھے، شہداء کے اوپر تو اس وقت میں جنازہ نہیں ہوتا، شہید کا جنازہ نہیں ہے، تو اس لیے ممکن ہے اس وقت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن بعد میں آپ نے اس موقع پر دوبارہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور اس طرح سے دعائے مغفرت کی جیسا کہ نماز جنازہ میں ہوتی ہے، گویا کہ پورے جنازے والی نماز کی طرح آپ نے نماز پڑھائی یا پڑھی. جی فحدثناه سعید بن عمرو الاشعثی قال حدثنا عبثر قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فزين كلاهما عن حسين عن ابي بكر عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن حديث الاعمش وغيره. هي حديث دوسری روایت سے نقل ہو رہی ہے. وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة عن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوزه ما بين صنعاء والمدينة، فقال له المستورد ألم تسمعه؟ قال الأواني، قال لا. فقال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب. آپ نے فرمایا کہ میرا حوض جو ہوگا، وہ جو حوض ہے، قال حوضه ما بین صنعاء والمدینہ، صنعاء شہر اور مدینہ شہر کے درمیان کا جو علاقہ ہے، اتنا بڑا حوض کوثر ہوگا. فقال مستورد نے ان کو کہا، راوی کو کہا، الم تسمعہ، کیا تم نے یہ بات سنی ہے کہ یہ والی حدیث تم نے سنی ہے کہ صنعاء اور مدینہ کے درمیان حوض ہوگا، اتنا بڑا حوض ہوگا. قال اوانی، تو اوانی کہتے ہیں. فقال لا، میں نے تو یہ نہیں سنی. فقال مستورد کہتے ہیں ترا فیہ، دیکھے گا تو اس کے اندر، الانیہ برتنوں کو، مثل الکواکب ستاروں کی طرح. حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرعرة حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن معبد بن خالد انه سمع حارثة بن وهب الخزاعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحوض بمثله ولم يذكر قول المستورد قوله. جی حارث بن وهب الخزاعي ایک اور راوی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، وہ فرماتے تھے وذکر الحوض بمثلہ، پھر وہی ساری حوض والی روایت ذکر کی، لیکن اس میں مستورد کا قول ذکر نہیں کیا. ولم یذکر قول المستورد وقوله، اور جی اور جو دوسرے راوی ہیں ان کے بھی قول کا ذکر نہیں کیا، بس اتنی حدیث بیان کی. جی اوانی یہ برتن آنیہ الانا برتن کہتے ہیں نا اس کی جمع آنیہ اور اس سے پھر آگے انہوں نے اوانی یہ بھی برتنی آتی ہے جی میرے خیال سے آج اتنا کافی ہے کل انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آدھا گھنٹہ اور پڑھ لیں گے کل آپ لوگوں کی یعنی آپ لوگوں کی تو خیر آج صبح ہے شام کو یعنی آج آپ کی آج شام جو ہے وہ 9 سے 9:30 یہی ٹائم ہے نا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اچھا ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی اوانی والی بات سمجھ میں نہیں آئی حوض کوثر پہ جو برتن ہوں گے ان کو مثال دی کہ ان حوض کوثر کے برتنوں کی مثال ایسی ہوگی یعنی جیسے کہ ستارے چمکتے ہیں ایسے ہی چمکدار برتن ہوں گے پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ تم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی برتنوں والی بات یعنی اوانی کی بات بھی کوئی سنی یا ایسی کوئی بات جو میرے پاس ہے یعنی پھر کیونکہ انہوں نے بعد میں انہوں نے اپنی روایت بھی بیان کی نا کہ میں نے تو یوں بھی سنا تو پھر گویا کہ انہوں نے یعنی تصدیق کرنا چاہ رہے تھے کہ تم نے کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی اور بات سنی تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو انہوں نے کہا پھر میں نے یوں سنی تھی یعنی الم تسمعہ قال الاوانی کیا تم نے نہیں سنا کہ حضور نے برتنوں کے بارے میں کچھ فرمایا قال لا فرمایا کہ نہیں فقال مستورد ترا فیہ الانیہ کہ مستورد کہتے ہیں کہ تم دیکھو گے اس کے اندر برتنوں کو کواکب کی طرح یہاں جو قال ہے نا اس کا فاعل حضور ہیں الم تسمعہ کیا تم نے نہیں سنا حضور سے قال کہ حضور نے فرمایا الاوانی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کل پھر جو موقع ملا گا تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ